यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 29 फरवरी 1996 को प्रातः लगभग 8:30 बजे अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भक्ति के विषय में और ज्ञान के विषय में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि वो दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान ने भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। सरलता से भगवान का होकर भगवान को याद करे तो भगवान की सुगमता से प्राप्ति हो जाती है। उसमें बड़ी सरलता की बात बताई है कि भगवान के साथ जीव का नित्य संबंध है। भगवान कहते हैं ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, और गोस्वामी जी महाराज भी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। तो ये परमात्मा का अंश है, तो है परमात्मा का अंश। मनुष्य स्थानी दियाणी प्रकृति स्थानी, प्रकृति के अंश को पकड़ा है इसने। जो तीनों शरीर है मन बुद्धि आदि, ये सब प्रकृति का कार्य है। अंश परमात्मा को होकर अंश प्रकृति को पकड़कर और पकड़ करके अपने साथ कर लिया, इतना ही नहीं है अपने आप को भुला दिया इसमें, मानो शरीर मैं ही हूं। शरीर मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है, परंतु इसके साथ एकता करके शरीर की प्रधानता कर ली, आप अपने आप को गौण कर दिया। और कहीं तो ऐसा है कि अपने आप को भूल गया, शरीर यही मैं हूं, बस खाना पीना सोना यही काम मेरा है, कामोपभोग परम एतावती निश्चिता, निश्चय से कह दिया कि यही मैं हूं, खाना पीना है सारा बस यही मेरा काम है। ये इसको पता नहीं लगा है, ख्याल नहीं किया है कि शरीर कितना देर रहने वाला है, तू सदा रहने वाला है। अपने देश की संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि व्यवहार में भी परमार्थ है, और तो शरीर के बिना भी है ऐसी बात भावना सबके हृदय में स्वतः है। यहाँ शास्त्रों का प्रचार बहुत था, पुराणों का बहुत प्रचार था, ऐसा मालूम होता है। अभी गांवों में बिल्कुल अपड माताएं हैं, उनके हृदय में ये पाप पुण्य बात है, किसका पाप लगेगा सब पुण्य होगा, ये अच्छा नहीं है ये ठीक है, छोटी छोटी छोटी छोटी बातों में। पद पुराण के देखने से इस बात का पता लगा, जैसे उसमें कल झाड़ू पर मत बैठना, डेहरी पर मत बैठना, चक्की को पर मत बैठना, गांव में माता जानती है। मैंने देखी गांवों की बुद्धि कुछ विलक्षण है, पुराणों शास्त्रों का एक संबंध है, उनके जो परंपरा में घुसाया है उसमें अभी है, और बुद्धि की विलक्षणता मैंने देखी है। छोटी छोटी छोरिया वे बुद्धि खेलती है उसमें भी उनकी देखी बुद्धि माने वो बुद्धि माने अच्छे आदमी मैंने देखती ऐसे मैंने देखी है। ये रंग होते नहीं लाल पीला सफेद कैसे दूसरे रंग इस रंगों के उपचार ये तो ठीक है जिंदे मैंने देखा गुड्डी खेलते हुए छोरी को देखा उसमें क्या इस रंग तो ये ओपे है और तो ओपे को नहीं मैं देखू चटाया बनी हुई है वह दिन उपदेश दिया हुआ है यहाँ के कपड़े बने हुए हैं विदेशी लोग है उनके भी बनावटी चीजों में वो ओपन और बात नहीं घड़िया बने ऐसी ऐसी इतने बुद्धिमान है और जो छोरी वाली भी तो नहीं रहती मैं अब काल घड़ी में रंग लगा दिए अंक किस अंक को हो बीच में कैसा रंग हो भूल होती है मैंने देखी तो विचार करते हैं भारतवर्ष की बुद्धि बहुत विलक्षण है इसको नष्ट करने के लिए कमर कस के लोग लगे हैं पर फिर भी नष्ट नहीं होती है ऐसी गहरी बैठी हुई बात है छोटी छोटी बात में आश्चर्य आता है मेरे को तो परलोक की बात लोक की बात इसमें है परलोक में तो पाएगा किसी चोगरे ने लेकर एक झाड़ू तनखों का बना हुआ उसे लगा दी किसी पसरी गई अरे इतनी कर रही ये सबके सबके लाठी हो जाएगी इतनी देर लगे परलोक में लगेगी लाठी इतनी लाठी हुई गिनती कितनी हो गई तो ऐसे उन गांवों में बुद्धि है विचार है तो हमारी संस्कृति बहुत विलक्षण है और भक्ति में क्या करना है भक्ति में अपनापन करना है जैसे महिला रत्न में बहन सरस्वती कथा आती है तो छोटी सी बच्ची थी एक बड़े सेठ ने उनके लड्डू गोपाल की पूजा दी एक वृद्ध ब्राह्मण को रख दिया कि महाराज आप पूजा करो वृद्ध ब्राह्मण के भी लड्डू गोपाल में पुत्र भाव था वे पुत्र भाव से बड़ा प्रेम से बड़ा आदर से पूजा करते तो सरस्वती छोटी सी बच्ची 5-7 वर्ष की वही बाबा के पास जब बैठ जाती बाबा को कुछ संतान नहीं था तो ठाकुर जी को वो अपना पुत्र मानते थे तो वह पूछती है बाबा ये कौन है कि भाई तेरा भाई है ये हमारे भाई है बैठ की बात जम के मेरा भाई है मारे भाई तो वह बड़ी खुश होती देख देखे मेरा भाई है ये मेरा भाई है एक दिन उसने जिद कर लिया कि भाई को मैं जिमाऊंगी कहते तेरा हाथ धोया हुआ नहीं है स्नान किया हुआ नहीं है कैसे तुम तो इसको भोजन कराएगी कहते मैं तो आज भाई को भोजन कराऊंगा मैं हट कर लिया उसने तो महाराज ने कई बार मना किया मना करने पर भी नहीं माने तो अंत में मान गए अच्छा तो महाराज भीतर चली गई और बंदे में बैठ गई बाहर पर्दा लग गया और भाई प्रकट हो गया मैं भी खेले भी करे बड़े प्रेम से मेरे भाई है तो सरल हृदय होता है बालक का उसे जम जाती है भगवान तो विश्वास करे जहाँ पक्का विश्वास करो प्रकट हो जाए तो ऐसे बहन भाई खेला करते खूब आदर से लड़की बड़ी हो गई तो माता पिता ने संबंध किया भी इसका ब्याह करना है अब छोरी ने सुन लिया तो भाई जी का भाई मेरे को और कहीं भेज देंगे तू यहाँ रह जाएगा कि नहीं भाई पहले मैं ब्याह नहीं करूँ ना ब्याह कर देता हूँ भाई ने कहा तो फिर ब्याह हो गया ब्याह में ऐसी अलौकिकता हुई कितनी वस्तुएं कहाँ से आ गई कैसी तैयारी हुई अब भाई करता है बहन का ब्याह तो कम ही प्यार है प्रेम से किया फिर वहां से रवाना हुए तो भाई साथ में गया लोगों को नहीं दिखता है भाई साथ में गया ससुराल वहां आया बहन के पास में फिर आया अब वो जब याद करे तो भगवान जाओ ऐसे होते वो बड़ी सयानी हुई है लोग कहते हैं ये भगवान है भगवान है बात क्या है तो एक दिन वहां याद किया ससुराल में प्रकट हो गए और क्या भाई लोग कहते हैं तुम भगवान हो तुम परमात्मा हो तो देखो कुछ भी हो मेरे तो भाई हो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी भाई भाई तो भाई हो हाँ भाई मैं तेरा भाई हूँ, विश्वासी मैं भाई हूँ, ऐसे भाई खेलते। फिर कहा क्या बात है? तो फिर भगवान ने कहा कि ये तेरा पति है, ये भी मेरा भक्त है पहले से, तो इस बात तेरे को मैंने कहा तुम ब्याह कर ले या रह जा। मैंने बहुत विचित्र बातें बताई और उसको बताई वह मैं कमरा बंद किया हुआ शास्त्र में बैठी है, बहन भाई दोनों खेल रहे हैं, वो पूछ रही है बता रहे बताते बताए ऐसे बताया सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसे उस बच्चे को दिखने लग गया। अब बड़ी सियानी हो गई। तो भगवान के साथ जो कोई संबंध जोड़ लेता है वो मान लेता है वो संबंध भगवान के साथ में है, क्योंकि तो जीव का और भगवान का संबंध अटल है। आप माने न माने, जाने न जाने, स्वीकार करें न किए, भगवान का संबंध टूटेगा नहीं। भगवान का संबंध कितना ही आप भूल जाओ, तिरस्कार कर दो, अपमान कर दो, आप हमें त्याग कर दो, तो टूटेगा नहीं। और संसार का संबंध कितना ही आप जोड़ लो, कैसी मेहनत कर लो, ये संबंध रहेगा नहीं। ना शरीर के साथ रहेगा, ना कुटुंब के साथ रहेगा, ना रुपयों के साथ, ना मकानों के साथ, कभी आप पकड़ा को है ही नहीं, मूल में है नहीं, वो कैसे रहेगा? केवल आपकी भावना से पकड़ा हुआ है। और भगवान का संबंध वास्तव में है, कहीं तोड़ दोगे आप? किसी की ताकत नहीं उसको तोड़ दे, वो तो टूटेगा ही नहीं, है ही वो तो। और संसार का संबंध है ही नहीं, पर बात ऐसी बैठी है कि जो अस्वाभाविक है वो स्वाभाविक हो गई, केवल बनावटी है वो बनावटी असली हो गई। मान लिया कि शरीर में ही हूँ, शरीर मेरा ही है, ना शरीर आपका है ना आप शरीर हो, आप तो परमात्मा के अंश हो, शरीर तो मिला हुआ है, क्योंकि मैं तो घर का ही हूँ इसका ही। तो आपने एक कुर्ता पहना तो क्या आप दर्जी के बेटे हो गए? कुर्ता पहना ऐसे, ये कुर्ता माँ बाप से मिला है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अपनी जाति का। अब कुर्ता मिला हुआ है क्या छूट जाएगा? अब कुर्ता आप हो गए, पोशाक मिली हुई हो, पोशाक तो छूट जाएगी भाई, पोशाक साथ थोड़ी जाएगी। तो यहाँ से जाएगा तो शरीर तो यहीं रह जाएगा और आप स्वयं जाएगा। तो यहाँ जो संबंध जुड़ा है वो संबंध पतन का हेतु है, और भगवान का संबंध उत्थान का हेतु है। कोई सा संबंध भगवान के साथ जोड़ लो वो संबंध नित्य है। आप न जोड़े तो भी संबंध है, जोड़ ले तो बड़ी बढ़िया बात है, आपको शांति मिलेगी। नहीं तो वो संबंध तो अटूट है, अखंड है, वो रहेगा। कई युग बीत जाए नरकों में आपके वर्षों रहे, कई जन्मों तक 84 लाख जोनियों में रहे, चारों युग सतयुग त्रेपर धावर कलयुग चारों युग बीत जाए आप भटकते ही रहे तो भगवान का संबंध टूटेगा नहीं, क्योंकि वो संबंध है। और संसार के साथ जुड़ेगा नहीं क्योंकि संबंध है नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। संसार के साथ संबंध असत है तो असत का भाव कैसे रहेगा? वो तो असत असत ही रहेगा। और भगवान के साथ संबंध सत है, उसका अभाव कैसे होगा? होगा ही नहीं। तो संसार के साथ रहना असंभव है आपका, और भगवान से दूर होना असंभव है। ध्यान दें इस बात पर, बहुत मार्मिक बात है, असली बात है। भगवान के साथ वास्तविक आपका संबंध है, और संसार और शरीर के साथ संबंध आपका है नहीं, माना हुआ है। जैसे आप बहन भाई यहाँ आए, यहाँ अपने बैठे सत्संग सुना, तो यहाँ साथ मिल गए, मैं साथ मिलने का कुटुंब हो गया, यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे एक घर में कोई जन्म करके आ गया और कोई ब्याह करके आ गई, इकट्ठे हो गए और समय समय पर चल जाएंगे। थोड़ी देर का संबंध है, कोई हरदम संबंध थोड़ा ही रहेगा, ये है ही नहीं, संबंध कैसा रहेगा? और भगवान का संबंध चाहे आप जाने न जाने, माने न माने, आपको पता हो न हो, वो संबंध टूटेगा नहीं। देखो बच्चा भूल जाता है, बच्चे भूल गया मुझसे याद भी नहीं है, पर माँ को तो याद है ना, माँ को तो पता है मेरा लड़का है, बच्चा तो मानता है, अरे माँ तो जानती है, जानती भी है मानती भी है, बच्चा तो मानता है, जानता तो है नहीं, पता नहीं किस माँ ने जन्म दिया, पता ही नहीं है। तो इस तरह से भगवान का संबंध है उसको हम नहीं जानते, और संसार का संबंध है उसको मान लेते हैं, ऐसा दृढ़ मान लेते हैं तो भगवान को भूल ही जाते हैं सर्वथा, और इसको बड़ा दृढ़ कर लेते हैं। अब ऐसा दृढ़ संबंध हो गया, अब भी आप भगवान से संबंध जोड़ लो तो पहले वाला साफ प्रकट हो जाएगा, जो ही संबंध जोड़ लो। एक कथा आती है जनकपुरी में, एक बालक रहता था ब्राह्मण, तो माँ थी बेटा थे और को कुटुंब था नहीं, प्रयाग दत्त नाम, तो खेलने को जाता वो, तो लड़के लड़के खेलते वहाँ, तो किसी लड़के ने कह दिया कि तेरे कोई बहन है भाई, तू अकेला ही है, मेरे साथ देख मेरी बड़ी बहन है, मैं तो बहन की गोदी में आता हूँ, बहन मेरे साथ रहती है, तेरे बहन भाई है ही नहीं। तो बालक को दुख होता नहीं, रो देता है वो, तो रोने लग गया, मेरे भाई बहन है ही नहीं, तेरे बहन भाई भाई है, मेरे बहन है देख तेरे नहीं है, तो रोता हो गया माँ के पास कि बेटा रोता क्यों है, कि मेरे वो छोरे चिढ़ाते हैं कि तेरे बहन भाई है ही नहीं, तो क्या माँ मेरे बहन नहीं है, बहन है बेटा, बहन क्यों नहीं देते, बहन है तो कहाँ है, कि बहन अपने घर पर है, अपने ब्याही गई अपने घर पर रहती है, बहन घर कहाँ है, अयोध्या में है, और राम जी के साथ उनका ब्याह हुआ है, दशरथ जी कौन है, दशरथ जी बेटा, दशरथ जी बेटा, राम जी कौन है, दशरथ जी बेटा है, अच्छा अयोध्या में है। और मन में बड़ी खुशी हुई कि छोरा मिजाज करते हैं कि हमारा बहन बहन मेरी भी बहन है, मैं कोई ऐसा थोड़ी हूँ अकेला, मेरी बहन है, विश्वास पक्का बैठ गया। अब भगवान तो है ही, बहन मानो भाई मानो बाप मानो बेटा मानो चेला मानो गुरु मानो, भगवान तो है, तुम्हें वो माता जी पिता, तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु से सगा, तुम्हें वो, तुम्हें विद्या देव, सब कुछ आप ही हो। तो सीता जी को बहन मानती है, और कहते माँ मैं तो बहन से मिलने जाऊंगा, ये देखो बेटा थोड़े बड़े हो जाओ ना, जाना अभी तो छोटा है, 5-7 दिन के बाद, कहते माँ अब तो जाऊंगा, अब तो बड़ा हो गया, दस दिन में बड़ा कैसे हो गया, अच्छा गया, लगन लग गई, ये थोड़ा मिजाज कर दे हमारे बहन है, तो मेरे बहन कम थोड़ी, मैं ही बहन से मिलूंगा, मेरी भी बहन है, भीतर में जम गई बात। तो ज्यादा कहा थे कोई अयोध्या जा रहे थे, उनके साथ कह दे भाई ये अयोध्या जहाँ ज्यादा साथ में ले जाओ, वहां ले जाएंगे, अब वे तो कहीं ठहरे विश्राम करे, इसके तो लगन लगी, चल दिया अकेला ही, अयोध्या इधर ऐसा पूछ लेता चल दिया, गांव में जाओ तो माता देखते है तो उसने आता है, बच्चे को देख कर माँ का जन होता ही, इनका स्वभाव है दयालु, जो भोजन कराती है बड़े प्रेम से, उस पर चल देता है, ठेठ अयोध्या पहुंच गया, जनकपुरी से अयोध्या पहुंचे, आदमी को मिला तो बताओ भाई मेरा बहन का घर कौन सा है, फिरू क्या बता, मेरे बहन का घर बताओ, बहन कौन है कहाँ है, यहाँ यहाँ मेरी बहन ब्याही गई है, तो बहन का घर नहीं पूछे, किसको ब्याही है, कि भगवान रामचंद्र जी महाराज को, तो रामचंद्र के घर पूछा घर भाई पूछ रहा है बहन का घर कौन सा है, जब बहन के घर का पता लगे, रामचंद्र घर पूछ रहा है, पूछे तो मंदिर बता देते हैं, ये है मेरी बहन कहाँ है, कौन सीता जी, बस देख दो नहीं, अरे ये तो मूर्ति है, ये नहीं बताओ मेरी बहन कहाँ है, पूछा कि गली में बहन कहाँ है, तेरे किसको ब्याह है, राम जी को, राम जी के पिता का नाम है दशरथ जी, दशरथ जी घर पूछा घर, बहन का घर कौन सा पूछता है, ये पूछना घटा है, दशरथ जी घर पूछे, ऐसे विचार रात दिन भर घुमा, जगह जगह मंदिर भर मगर रामचंद्र जी, सब कहते हैं रामचंद्र जी है, ये बैंक सीता जी है, मन नहीं भरा। रात हो गई तो वह बाहर जाकर जाकेट के बाहर बैठ गया। मन में गुस्सा भी आवे, प्रेम भी आवे, दुख भी आवे, देखो बहन ऐसी है, अपना घर भी बता दी। बहन ने ऐसे आदमियों को रखा है जो कोई घर बताता ही नहीं, ऐसे आदमियों को बहन रखती है, देखो कितनी भूल कर रही है। अब क्या करूं, कैसे करूं, पहले तो माँ ने आना नहीं दिया, अब माँ ने आने तो बहन नहीं गई थी, और रात में बैठा देखता है तो इधर प्रकाश हुआ। प्रकाश क्या है भाई, इधर तो कुछ उदय नहीं होता, क्या प्रकाश है? उस प्रकाश के बीच में एक हाथी, हाथी सफेद, उसे हाथी तो काला ही सुना है, देखा ये सफेद हाथी है, ऊपर राजा रानी विराजमान है। तो वे आते आते आते पास में आ गए, वो निश्चय कर गए, और भाई राजदूत तो भाई बैठ आ गई, अब महाराज बहन तो बनी है, छोटा है, ये पकड़ लिया कपड़ा लगा रो रहे, भाई रोता क्यों, तुम मिलती नहीं, इतने वर्ष हो गए मैं वहां रहा और तुम मिलती नहीं, यहाँ आई तो आया, तुम आते घर नहीं बताते, रो गए। मैंने गोद लिया, आंसू पूछे, प्यार किया, भैया रो मत, अब तुम मिल गई, अब तुम मिली नहीं, भैया अब तो भैया कोई होता है भैया। अब वो बहन के पास गया तो माँ ने कसार मगध बनाकर दिया, तो पुरानी आज तो कई थी महाराज, कई तरह की मिठाई होती है, पुरानी रीत है मगध बनाते, मगध और कसार, गुड़ में बना कसार होता है, चीनी में गेहूं का आटा को बनाया तो मगध बनाया, गुड़ मीठा, तो वो माँ ने दिया, माँ को कहा तो माँ ने पुटकी बांध ली, बहन के लिए ले चला जा, माँ ने दिया है ये तो थोड़ा, तो माँ ले लिया सीता जी ने, अब थोड़ा क्या भाई ये तू खा लेना। अब कुछ हुआ, अब ये देखता है बहन की जो, अब उधर से महाराज भगवान राम जी पूछे क्यों प्रयाग बतजे, हमारे माँ खुश है, देखा हमारे जीजा जी भी कैसे है, अब देखने लगा, देखो छोड़ा मिजाज करते हैं, मैं मेरी बहन जैसी किसी की बहन नहीं है, कितना ही करो मिजाज, मेरी बहन ऐसी है, मेरे जीजा जी ऐसे है, अब उसे कैसा लगा, कोई मिलेगा कैसे, मैं अद्वितीय है ही। खुश हुआ बड़ा, बहन के समाचार और अपने सासू के समाचार मुझे सा भगवान ने, ऐसे हो गए बस गया, तो बाहर से तो हो गए अंतर ध्यान, ध्यान में बहन भाई मिले, गुरु प्रेम मिले। सुबह हुआ, दिन ऊपर आ गया, एक संत सोच जा रहे थे, उन्हें देखा ये बालक बैठा है, बड़ा प्रसन्न चित है, और एक अलग बैठा हुआ है, क्या बात है, कौन होगा भगवान भगत जाकर जाया, कौन हो तुम, कहाँ से आया हो, बहन कहाँ गई, बहन कहाँ गई, बहन कौन गई, बहन है कहाँ से आया तुम, मैं जनकपुर से आया हूँ, मैं सीता जी का भाई हूँ, अभी सीता जी थे कहाँ चले गए, संत देखा भी भगवान का भगत है, चलो चलो भगवान चलो ले गए, वहां सो स्नान आदि किया। इधर बाहर से कोई दो लुकाएं आई, आधा खटखट, बाबा जी बाबा जी, बोलो कि हमारे ठाकुर जी का पूजन था, ये प्रसाद लाई हूँ, आप प्रसाद ले हो, थाल भरा हुआ बड़ी बढ़िया मिठाई, वो ले गया, अभी तो जा दिया सोने का थाल, बीतन रतन जड़े हुए, संतों ने देखा ये था तो कोई मामूली नहीं है, इतने धनी आदमी के साथ कहां से आया, मिठाई रख करके बाहर गए तो कुछ नहीं, कोई दिखा ही नहीं, कहते ऐसा कीमती थाल है, क्या बात है, ओहो ये भाई की पवनाई की है, बहन ने, बहन के बिना ऐसा कहां से थाल आता, कौन भेजता, ये तो भाई की पवनाई की है, प्रयाग जी आपके बैर से यहाँ प्रसाद आ गया, पाओगे संत पाओ, सभी पंक्ति लगी, पंक्ति में प्रसाद पोसा गया, सब कहते हैं कि आज क्या ये बिचारी है विचित्र ही, और माँ का हाथ पूजन मेरा जगत जनने का, बड़ी प्रसन्नता हो रही, अब वह भोजन कर लिया, भोजन करके अब जाऊंगा मैं तो, अब बहन मिल गई, अब माँ के पास जाऊंगा। तो महाराज लेके आगे फटा हुआ शायद उसे कपड़ा था चादर, उसके बांध दिया था। उन्हें कहा ये क्या है, कि ले जाओ ये, कि कैसे ले जाओ, कहते आपके बहन का ही है, बेटी का माल रखे की माँ कैसी बात करते हो, बेटी को देती है बेटी को लेती है, बस माँ नहीं मैं समय नहीं जाऊंगा। अरे बेटी नहीं है तो समझता नहीं बोला, ये जगत जननी है, जगत की माँ है, सबका भरण पोषण करती है, कर सबका भरण पोषण कर, मैं मेरे माँ की बेटी है, ऋषि की बात है, मेरी माँ की बेटी है, मैं तुम्हारी बहन नहीं। संत के बड़ा समझता नहीं, ये क्या है, तो दुनिया अनंत ब्रह्मांड की माँ है ये, उसे जचती नहीं, कुछ भी हो जाए मेरी बहन, मेरी माँ की तो बेटी है ना, मैं नहीं जाऊंगा। फिर कहते किसी कुंड में डाल दिया और आया, अब माँ की बात, माँ के सामने बहन की बात कहे, अब दोनों को आनंद आ गए। सीता जी को पुत्री मानते हो तो पुत्री की बात सुन सुन आनंद आ गए, बहन की बात कहने में उसको आनंद आ गए, अब माँ बेटा के सत्संग होने लगी खूब ही। अब छोरों के जाता है तो मेरे जैसी बहन है ही नहीं, तेरे किसी की बहन नहीं है, मेरी ऐसी बहन है, इसी दयालु है, इतनी सुंदर है, इतना उनका स्वभाव शुद्ध है, ऐसी ऐसी है, अब कितने ही महिमा करो, महिमा सब कर ले दुनिया करे तो महिमा पूरी थोड़ी होती है, जगत जंगे जान की महिमा पूरी होगी। ऐसे दोनों के सत्संग होने लगा, फिर वो खेलने लगा, बड़ा प्रसन्न रहा। तो कुछ वर्ष के बाद माँ का शरीर शांत हो गया, तो दुख नहीं होगा, मेरी बहन है कोई बात नहीं है। वहाँ पंडित से एक ब्राह्मण कहते हैं राम जी के समय दी हुई जमीन भी आज तक किसी किसी ब्राह्मण के पास में है परंपरा से। तो उस ब्राह्मण के एक लड़की थी और कोई संतान नहीं, तो प्रयाग जो देखा तो गोत्र मिल गया, तो वे कहने लगे आप ब्याह कर लो, मेरी पुत्री आपको ब्याह दूंगा, मेरा घर जमीन जायदाद सब आपके नाम कर दूंगा, हाँ मैं ब्याह नहीं करूंगा। जो वो ना कहे पंडित जी का मन ज्यादा खींचे कि मेरी पुत्री सुख पावेगी, बड़ा अच्छा अच्छा वर है, बात ज्यादा कहा तो दिन सभी वहां से जाकर बहन से कह दूंगा, लोग कहते तू ब्याह कर, मैं ब्याह क्यों करूँ, बहन से कह दूंगा, और किसको कह, बहन की बड़ी ठहरी उससे कहूंगा। उस शिकायत लेकर चले, वहीं जाकर बैठ गए, अब यहाँ आ जाएंगे घर कौन पूछे, भगवान प्रतीक्षा आ गया, वह आ गया, वह आ गया। ये प्रतीक्षा सच्चे हृदय की होती है, ये बड़ी श्रेष्ठ उपासना है। भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, वहां कहा ऐसे ऐसे माँ का शरीर शांत हो गया। बहन बहन ने कहा भैया जब माँ नहीं रहे तो तू यहीं रह जा, मैं खुशी आई मौज होगी, अब तो मौज होगी, बहन के यही रहेंगे अपने तो रहने लगे। अब छोरे को न जाने किसने कह दिया, छोरा जितना है मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए, टोली की टोली मामा जी आ गए सब। अब माँ के बेट माँ के भाई तो मामा जी होते हैं, छोरे बैठ जाए बीच में बैठ जाए मामा साहब बैठा है, मामा जी आए, जाओ जाओ जब मामा जी आए तो प्रयागदास जी वाले बसंता ने वहां शिष्य बन गए। तो परमहंस मामा प्रयागदास जी नाम हुआ उनका, परमहंस मामा प्रयागदास जी, मामा ही मामा का तो सब लोग मामा जी आए मामा जी आए मामा जी आए, माता सीता जी माँ हुई तो प्रयागदास जी मामा ही हुए, सब मामा जी आए, ऐसे होते लीला होने लगी वही भगवान के समय की। तो राम जी को वनवास हो गया, अब वनवास हुआ तो साथ साथ चलते थे, अयोध्या ये सरजू स्नान करने के जाते तो राम जी तो घोड़े पर चढ़े हुए हैं, ये छत्र लिए हुए साथ साथ दौड़ गए, अब ये तो दिखे घोड़े पर, वो तो किसी दिखे नहीं, क्या करे कि महाराज जाते स्नान करने के लिए सरजू जाते आते हैं, ऐसे करते वनवास हो गया। अब लगे भड़बड़ाने, आप लोग तो वनवास हुआ ले गए, मेरी बहन को क्यों ले गए, मेरी बहन को तो वनवास हुआ नहीं, अब इतना अधिकार मान गए कि राम जी का इतना कोई अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार है, मेरी बहन को क्यों ले गए, बहन को बनवास हुआ नहीं, बनवास तो राम जी को हुआ, तो मेरी बहन को ले गए, मेरी बहन कैसे जाएगी, कोमल कोमल वो चरण है, वो चलेगी तो कांटा चुप जाएगा, कंकर चुप जाएगा, रो पड़ेगी, रोने लग जाए। मेरी बहन जंगल में जाए जैसी है, मेरी कितनी कोमल सही है उसका, ऐसी मेरी बहन है, तो मना लिए गए। अब राम जी पर गुस्सा आ गए, मेरी बहन को ले गए। अब विचार किया अब जाऊंगा मैं तो कुछ लेते नहीं थे, कहीं कुछ भोजन कर लिया, किसी कपड़ा दे दिया, मस्ती में रहते थे। अब पैसा लेना शुरू हो गया, पैसा लेकर तीन तो खाट बनाई, तीन बिछौना बनाए, तीन रजाई बनाई, एक जनाना दो मर्दाना जूती बनाई, ये जूती बना सब खाट पर खाट रख कर गए, सब उठाकर चले। क्यों कि चित्रकूट जाता हूँ, क्यों कि उनके पैरों में जूती नहीं है, सोने के लिए खाट नहीं है, मैं ले जाता हूँ, उनको सुनाऊंगा कहाँ रहेंगे कैसे होगा। अब पहुंचे चित्रकूट, तो चित्रकूट में घूमते रहे मिले नहीं, पूछे लोगों से कि वो कहाँ है, राम जी कहाँ है, सीता जी कहाँ है, अब कौन बता रहा है, किसको बताए। तो सुनते हैं कि वहाँ कामदगिरी के पास राम सैया स्थान है, तीर्थ है, वहाँ कहते उनको दर्शन हुए, तो घाट ले गया, एक तो सीता जी करवा, दोनों यही तक दोनों भाइयों का, और वहाँ गए जाकर मिले, और मेरे लोग इतना दिन हुआ आप कहा थे, हम तो यही थे इस चित्रकूट में घूमते, आपको मिले ही नहीं, आप आए सो तो वनवास में आए, आपको तो पिताजी ने वनवास दिया, मेरी बहन को वन में क्यों लाए। तो राम जी बोले, देखो प्रयागदास जी, मैंने कहा आपकी बहन को यही रहो, तुम चलो, पर ये यही नहीं आ गई, अब बहन से रहती क्यों आई जंगल में, बोलिए कोई आराम है कि भैया मेरे महाराज के साथ रहने में मेरा बड़ा आनंद होता है, मेरे को सुख होता हुआ मेरे को सुख नहीं, भोली है जैसी माँ भोली ऐसी बेटी भोली, भतम आ गई, भतम आ गई, इस वास्ते के साथ आ गई, यह कोई आराम है। सीता जी कहते मेरे को बड़ा सुख होता है महाराज की सेवा में रहने में, भोली है सब भोली समझते नहीं, अब जरूरत नहीं कोई भोली कहता महाराज के बारे समझती नहीं है, इस जंगल में कोई आराम है सुख है, ऐसे खूब प्रेम से बात करे। अब वो कह लो खाट पर बैठो, जूते पहनो, ऐसे रहो, कहते हम नहीं पहले पहले एक बार देख ले, फिर जाने लगे तो साथ चलूंगा, तो साथ चलूंगा, रात्रि में जा रहोगे मैं खाट बिछा दूंगा और ये जूती पहनो। तो क्या देखो हम तपसी वेश में आए हैं, तापस वेश विशेष उदासी, हमारे पिताजी का वचन है, तो हम खाट पर नहीं सोते, जूती नहीं पहनते, और बढ़िया सैया नहीं सोते नहीं, कपड़े हम नहीं रखते, बड़े धर्म के व्रत धारण किए हैं, नियम धारण किए हैं कि हम जूती ही पहनते, हम खाट पर ही नहीं रहते, बड़े तपसी बने हैं, मेरी बहन के लिए हूँ। तो चलोगे जो बहन को, तो बहन देख तुम चाल मेरे साथ में, तेरा मन हो तो अयोध्या में रख दूंगा, तेरा मन हो तो जन्मभूमि पहुंचा दूंगा, डरने की बात नहीं है, मैं तेरे साथ में हूँ, डर किस बात का, कोई भय की बात नहीं है, मैं साथ में हूँ, जन्मभूमि पहुंचा दूंगा, तो इस अयोध्या पहुंचू चलो। तुम्हारा भाई यार मेरे को महाराज चरणों में रहने गई, यही मेरे तो आनंद है, तो चलो वनवास में साधु अयोध्या चलो। राम ने कैसे कैसे चले वनवास हमारा 14 वर्ष का कैसे चले। तो लखन लाल जी बोले क्यों ब्रादर जी मेरे को ले चलोगे, कहा बड़े खुश हो गए, कैसे ले जाओगे, कि खाट तू तुम ले जाओगे, मैं पैर रह गए तुम खाट के ऊपर बैठ जाओ, ऊपर उठा लूंगा ले जाऊंगा। तो लखन लाल जी हंसने लगे, तो राम जी बोले प्रयागदास जी लगन हंसता है जाएगा नहीं। अब तेज हुए, देखो एक छोटा कुमारी बड़ा खोटा है, क्या करे नहीं चला गया, मैं चलो भाई नहीं चला, ये नियम धारण किया है। राम जी ने कहा प्रयागदास जी आप ये ले जाओ और खटिया पर आप सोओगे तो हमारे को बहुत आनंद आएगा, हमारे सोने में इतनी खुशी नहीं है जितनी इस खाट पर आप सोओगे तो हमारा आनंद आएगा, और आप अयोध्या जाओ, हम तीसरे आदमी को साथ में चौथे आदमी को साथ में नहीं रखते, और बस जंगल में रहते हैं, हमारे तपस्वी रहेगी ऐसा नहीं रहेगा, आप अयोध्या जाओ। तो क्या भगवान ने कह दिया साहब, तो खाट पर खाट रखा, जूता छोड़ा जो उसमें बाद और सिर पर उठाया, वहां से चले और चट पहुंच गया अयोध्या। आप तो आए नहीं, मेरे को फेंक दिया, मेरे को फेंक दिया अयोध्या में, और आप चले नहीं, नियम धारण किए, व्रत किए, हम रहते रहेंगे, साथ में रखेंगे नहीं, ऐसे बड़ बड़ा। वहाँ एक नीम के नीचे तीनों खटिया रखती है, भिक्षा कर आ जाए, कभी इस बार कभी इस बार, कभी राम जी खुशी हो गए, वे राजी हो गए, इस बार तो खाट पर रह गया, बस रात और दिन खाट पर बैठे रहे, शरीर पे खाट पर रह गया। नीम के नीचे खटिया रखी, खटिया नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्तास हो गए, रामलला का सरवा, सारा नहीं सारा राम, सारा रामलला का सरवा, हर हर केशवा कटत कलेशवा तो ही का जपत महेशवा रे, प्रयागदास प्रहलद वगे कारण रघवा बन गए बघवा रे। अपनी भाषा में संतान वाणी है उनकी बड़े संत हुए, मामा प्रयागदास जी महाराज बड़े संत हुए। तो भगवान को मान लिया ने, वो हमारी चीजा जी है, बहन वही है, हमारी सीता जी मेरी बहन है। तो सीता जी वही बर्ताव करे महाराज जैसे छोटे भाई के साथ करे बहन, ऐसा ही प्यार, ऐसा ही प्यार रघुनाथ जी महाराज का अपना सारा है सब, ऐसी बात है। तो भगवान के साथ आप जैसा चाहो वैसा संबंध जोड़ लो, भगवान उसी संबंध को जोड़ने के तैयार। इस बात को मैं ये माता जी भगत कहता है, माता भी आप हो, पिता भी आप हो, भाई भी आप हो, संबंधी भी आप हो, कुटुम्बी भी आप हो, मित्र भी आप हो, धन भी आप हो, घर भी आप हो, रुपये भी आप हो, माता राम हो मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व भी राम संजो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने और मैं नहीं जानता। तो भगवान सब कुछ है अपने। तो भाई ये कुटुम्ब जिसमें आप वो करते हो, ये थोड़ा दिन के लिए मिला हुआ है और थोड़ा दिन रहने वाला है, पता नहीं कब जाए, बन जाएगा जरूर, वियोग जरूर होगा, क्यों ये आपके है ही नहीं। यहाँ का सुख होता है वो भी ठहरता नहीं, क्यों नहीं ठहरता, आपका है ही नहीं सुख, आपकी संपत्ति वैभव भी एक रुष नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, आपकी है नहीं, आपकी हो तो कैसे चिन सकती है, कुटुम्ब भी आपका नहीं है, सुख भी आपका नहीं है, दुख भी आपका नहीं है, ये आप दुख सुख से ऊंचे उठे हो, इस बात से ना दुख ठहरता है, ना सुख ठहरता है, ना कुटुम्ब ठहरता है, ना घर ठहरता है, ना रुपये ठहरते है, आपके पास रहते ही नहीं, क्यों नहीं रहते, आपके है नहीं। अब अपने पास अपनी चीज रहेगी, दूसरी चीज कैसे रहेगी आपके पास, आप वितरित करते हो, वो तो आरुण नहीं रहा, वे भाई नहीं रहे, वो स्त्री नहीं रही, पुत्र नहीं रहा, अरे आपका है नहीं महाराज, आपके साथ कैसे रहेगा, आपके भगवान है जो छोड़ सकते नहीं, आपसे जाने न जाने, माने न जाने, स्वीकार करे न करे, पर अपने वो कैसे छोड़ देंगे आपको, सदा भगवान साथ में रहते हैं, सबके साथ में रहते हैं, भगवान ऐसे विलक्षण है, सबके अरबों आदमियों के साथ में, सबके साथ भगवान, जल तल सर नमचर नानक, जल में जाने वाले जीव, पृथ्वी पर घूमने वाले, आकाश में रहने वाले जितने, सबके साथ भगवान, सबका भरण पोषण करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, ऐसे परमात्मा। और ये भजन माम भक्ति मई तीति, जो भक्ति से भजन करे उसके भगवान, और भगवान का वो भगवान प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, ऐसा स्नेह करना कोई है नहीं, बताया नहीं, राम समान जगमानी, ऐसो को दयालु, कोई को दयालु है ही नहीं, बिनु सेवा जो दवे दीन पर, राम सरिष को नाए, आपके कुटुम्ब है कितना ही, परंतु भगवान जैसे अपने है ऐसा कुटुम्ब भी क्या हो, शरीर भी नहीं है, ये शरीर को आप अपना मानते हो, ये भी साथ रहने वाला नहीं, मिला है यही छूट जाएगा, या मिली है यही छूट जाएगी, क्यों ये चीज आपकी है नहीं, कैसे साथ रह जाए, ये तो मिलने बिछड़ने वाली है, जैसे यहाँ आप मिल गए तो यही थोड़े रह सकते हो, अपने भर जाओ भाई, सत्संग में हो जाओ, इस तरह से घर में बैठे हुए हैं, वे साथ सदा रह नहीं सकते, क्योंकि आपके है ही नहीं, उनको आपने अपना मान लिया, और जो आपके आपके खुद के है भगवान उनको अपना नहीं माना, ये गलती हुई है। अब आप हृदय से अगर भगवान को अपना मान ले तो निहाल हो जाए, कहते इस कुटुम्ब का पालन पोषण सेवा करना आपका काम है, सेवा चाहना अपना मानना अधिकार जमाना ये अपना काम नहीं है। तो सेवा करने के लिए मिले है इस संसार में। सज्जनों भाइयों बहनों, केवल सेवा करने के लिए संसार का संबंध है, लेने के लिए नहीं है। सेवा करो तो हरेक करा लेगा, अपना कोई रहेगा नहीं, ना वस्तु अपने साथ रहेगी, ना व्यक्तियों साथ रहेगी, ना घर जमीन जायदाद रहेगी, ये रहने वाली है नहीं, तो आपकी है ही नहीं, कैसे रहेगी आपके पास? अपने पास तो जो अपनी होगी वही रहेगी, अपने वास्तव में भगवान है, जैसे मीरा बहन ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो भगवान अपने साथ रहेंगे, आप जाने तो न जाने तो कुछ भी करे, तो भगवान के साथ आपको जो मीठा लगे वो समझ जोड़ दो। बहन भाई कोई क्या ना, भगवान को बहन मानो, भाई मानो, बहन बन जाओ, माँ बन जाओ, बेटा बन जाओ, चेला बन जाओ, गुरु बन जाओ। विश्वामित्र को गुरु मानते थे, आज्ञा मानते थे, लखन लाल जाए देखना चाहते जनकपुरी, राम जी ने कहा गुरु जी का हुक्म लेकर गए जनकपुर देखने गए, तो आज्ञा पालन करने। भगवान जैसा कोई दूसरा ना बेटा है, ना बाप है, ना भाई है, ना बंधु है, ना मित्र है, सबसे श्रेष्ठ भगवान है। और आप कुटुम्बी मानो तो बिल्कुल, बेटा मानो तो बेटा ही बन जाएंगे। दशरथ जी महाराज ने जब वनवास का केकई को वरदान दे दिया, वनवास जाने लगे तो लक्ष्मण जी भी गए, लक्ष्मण क्या आपको राजगद्दी छुड़ाने वाला है कौन? दशरथ जी कैद कर दूंगा मैं, ये जो हम शस्त्र वस्त्र रखते हैं ये महाराज श्रृंगार के लिए नहीं रखते हैं, कोई नरक उसके लिए रखते हैं, कोई आ जाए चाहे भरत खुद आ जाए तो क्या है, भरत का मामा युद्धादित्य आ जाएगा तो उसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं, सब ठीक कर लूंगा, आपको राजगद्दी बैठा होगा, भजन भी अध्यात्म वाल्मीकि रामायण में। राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, राज्य सच्चा हो तो उसी दिन लड़ाई की जाए, ये कोई सच्ची चीज है, ये कोई रहने वाली चीज है, और माता पिता की आज्ञा पालने ये सदा रहने वाली चीज है, उनकी धर्म ये धर्म जो है माँ बाप की आज्ञा पालन करने का, माँ कहे जैसे करना, पिता कहे जैसे, भाग्यवान है वो पुत्र जो माँ बाप की आज्ञा पालन करता है, और आज्ञा पालन ये धर्म ये नित्य है, ये संसार का चीज है ये नित्य नहीं है, धर्मो नित्य सुख दुख तो नित्य, सुख दुख सब अनित्य है और धर्म नित्य है, इस वास्ते मैं तो वनवास जाऊंगा तो भी मैं भी चलूंगा, आपको कोई वनवास में निकाल दे तो मैं देखता हूँ जब आप ही जो सर मैं भी साथ में चलूंगा। तो राम जी कहते हैं कि देखो अपने कर्तव्य का पालन करो, ऐसे ही आप जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वो करते हैं, तो वो कर्तव्य के पालन का वो जो धर्म है वो धर्म आपके साथ चलेगा, वो असली पूंजी है, उसमें आप गड़बड़ी करते हो तो अपना नुकसान करते हो। माता पिता के साथ संबंध है, स्त्री पुत्र के साथ संबंध है, ये संबंध तो रहेगा नहीं, परंतु इसका पालन करने का पुण्य है वो आपके पास रहेगा, और पालन नहीं करोगे तो आपको दोष लगेगा तो वो साथ रहेगा। जैसे आप व्यापार करते हो, माल गोदाम भर देते हो और खाली हो जाता है तो माल तो आपके साथ नहीं रहता, पर नफा और नुकसान दोनों साथ आपको मिलता है, भाव ऐसा तेज हुआ तो नफा हो गया और भाव गिर गया तो नुकसान हो गया, वो तो आपके पास रहेगा माल नहीं रहेगा। ऐसे ही संसार में आप अच्छा काम करोगे, सब साथ संभर्ताव करोगे तो ये साथ रहेगा, दुर्व्यवहार करोगे, हिंसा करोगे, हत्या करोगे, नुकसान करोगे तो पाप साथ में रहेगा, ये दुर्गत रहेगी नहीं। व्यापार में घाटा और नफा आपके साथ रहेगा, क्या वस्तु आप साथ रहेगी? तो ये साथ रहने वाले नहीं है। आप अपने धर्म का पालन करो मारा माल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। और अधर्म करो तो बड़ा भाई दंड भोगना पड़ेगा भाई, ये तो बिछड़ जाएगा। पर ये साथ किए हुए व्यवहार का जो धर्म अधर्म है वो बिछड़ेगा नहीं, भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। और धर्म भाग को तो बड़ा भाग काम होगा। मंदोदरी पतिव्रता थी, पति रावण कोई संत महात्मा नहीं था, परंतु मंदोदरी जानती है रावण नहीं जानता है। कारण क्या है? मंदोदरी अपने धर्म का पालन करती है, वो रावण के प्रभाव से जानती हो ऐसी बात नहीं है, रावण खुद तो जानता ही नहीं। रावण की स्त्री हो गए जानती है कि ये पति पर धर्म पालन करती है, ये भगवान की ऋषि मुनियों की संतों की आज्ञा है कि तुम पतिव्रता बनो, तो वो पतिव्रता बनती है, अपने धर्म का पालन करती है। वे पति में लक्षण हो तब आवे ये कायदा नहीं है, वे अपने कर्तव्य का पालन करती है। अपने कर्तव्य का पालन करने से सब खुश हो जाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं, संत महात्मा खुश हो जाते हैं, दुनिया खुश हो जाती है धर्म का पालन करना। इस तरह से अपने अपने धर्म का पालन करो, वो साथ में चलेगा, ये तो भाई सब बिछड़ेगा। साथ में रहने वाला नहीं, भाई बंधु कुटुंबी धन संपत्ति वैभव घर जमीन ये नहीं रहेगी, सब चली जाएगी। परंतु यहाँ बर्ताव करो, उसमें आप पवित्र बर्ताव करोगे तो पुण्य आपके साथ रहेगा, और खराब बर्ताव करोगे पाप आपके साथ रहेगा। क्यों रहेगा? कि वो आपके हृदय में रहेगा, मन में आपने बसा दिया है पाप अथवा पुण्य, वो तो मन मन तो साथ में चलेगा। रुपये या तिजोरी में पड़े रहेंगे, बैंकों में पड़े रहेंगे, कौड़ी एक साथ जाएगा नहीं, अरे पाप कौड़ी एक पैसा रहेगा नहीं। अब नफा नुकसान देखो भाई, बेच जाती है वो नुकसान का काम नहीं करती, तो आप भी सोचो कि नुकसान का काम न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का भी अपकार हो जाए, दुख न हो जाए किसी। सावधान रहो, सावधान ही साधना है। यहाँ की वस्तुओं को देकर, धन और संपत्ति वैभव और कुटुंब को देकर अभिमान में आकर कहीं अपने आचरण से भ्रष्ट न हो जाए, कहीं अपने धर्म के पालन में कोई बाधा न हो जाए, बड़ी सावधानी से करो। जैसे बड़ी बड़ी चीज होती है उसका मूल्य बहुत बड़ा है, तो मनुष्य शरीर का मूल्य बहुत है। दुर्लभ हो मानुष हो देह, ये दुर्लभ है। रामायण लिया दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, अभी मिला है सुलभ कुछ जोड़ नहीं पड़ा अभी तो, ऐसे जन्म गए अच्छी तरह ठीक है, पर सदा ये रहने वाली चीज नहीं है। ये उपदेश है भाई बहनों को सोचना चाहिए, जैसे भगवान ने मानव शरीर दिया है तो बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है, आपको सामग्री दी है, आपको चेता रहे हैं। आज दिन तक सुख दुख की कैसी परिस्थिति हुई वो नहीं रही, तो आज दिन की सुख दुख परिस्थितियां रहेगी? अगर ही मांग के धन मिल जाए, इतनी अच्छी बुझे अच्छा हो जाए, तो मांगने से मिलता नहीं, मिल तो रहती नहीं, पक्की बात है। तो जो नहीं रहने वाली है उसे क्यों मांग करो? रहने वाला है सदा है, वो संबंध मांग करो। भगवान का संबंध अटूट है, वही संबंध रखो और मांगो थी भगवान ने, वही मांगो कि महाराज हमारे को तो आप अच्छे लगो। मांगने की चीज भक्ति है। काग भूषुंडी से भगवान ने कहा तुम मांगो आने वाली मुसुदियां मांग लो, तेल मांगो, बैराग मांग लो, ज्ञान मांग लो, बहुत बातें कही। तो महाराज काग भूषुंडी विचार करते हैं कि भक्ति आप ध्यान कही, भक्ति नहीं कही वो तो सब ले लो, तो भक्ति मांगे तो भगवान खुश बहुत हुए, प्रसन्न हुए। तो भाई कायन मांगो बस भगता ना, बड़े सुजान हो तुम, समझदार हो। तो भक्ति भगवान की है, ये दुर्लभ है। भक्ति स्वतंत्र सबल गुण खानी, विनुषत संगन पावनी प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सबल गुण खानी, भगवान बहुत कृपा करते हैं तो केवट को भी लिया नहीं कुछ भी, तो भगवान चले भक्ति विमल भर दे, शुद्ध भक्ति प्रदान देकर भगवान चले। संसार में भगवान की भक्ति के समान कोई मूल्यवान चीज नहीं है। आज आप लोगों को वहम पड़ गया है कि धन है रुपये बड़े बलवान है, ये कोड़ी भी साथ चलेगी नहीं, और उसके लिए किया हुआ पाप कोड़ी भी चलेगा नहीं। धन के लिए झूठ कपट ठगी धोखे धोखेबाजी आपने करी है वो पाप तो कोड़ी एक भी चलेगा नहीं, और धन कोड़ी एक चलेगा नहीं। नफा नुकसान आप सोचो, स्वयं विचार करो, क्या शरीर साथ चलेगा? जिसका बड़ा आपने लाड प्यार किया है, बड़ा आराम दिया है, बड़ी शौकीनी और स्वाद में अपने जन्म बिताया है, क्या शरीर साथ चलेगा? शरीर इतना स्वार्थी, जन्म भर इसको भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं, सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं, एक दिन रात्रि में भूल से भी कपड़ा दूर हो जाए तो ज्यादा लग जाए, भूल को भी माफ नहीं करता है शरीर। इतने वर्षों से भोजन दे तो महीने दो महीने नहीं दे, क्या बात है? कुछ तो हमारा भूल को एहसान रखो भाई, इतना दिन तेरे को भोजन दिया, सोने का आराम दिया, कपड़ा दिया, अब एक दो वर्ष न दे तो क्या है? थोड़ा करना चाहिए, एक दिन भी माफ नहीं करे, एक दिन में भी निर्जल व्रत करो तो कमजोरी आ जाएगी, ऐसे कौन सो रहे हैं? अरे उसका दुलाज करते हैं, अरे भगवान याद ही नहीं रखते। अरे आप सोचो ईमानदारी से, शरीर के इतने गुलाम हो गए, जो भी आपके कष्ट है आपके लेता है, मतलब भूल ही नहीं करता, क्योंकि आप भूल कर तो माफी नहीं करता, ऐसा शरीर उसके दास बन गए, शरीर के साथ ही शरीर को पान उसके दास बन गए, अब शरीर की सहायता करे तो उसकी रक्षा करो तो उसके लिए बर्दाश्त बन गए। अरे भाई भगवान के बनो, सदा रहोगे, सदा ही भगवान रहेंगे, आप भी सदा रहोगे, रहोगे तो सही, पर दुर्गुण दुराचार करके दुख का सामान क्यों तैयार करो? सावधान रहो, भाई पाप नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा, दुराचार नहीं करेंगे, अरे भगवान को अपना समझेंगे, भगवान को भाई समझो, मित्र समझो, मालिक समझो, चाहे सो समझो। द्रौपदी भी अपना मित्र मानती, सखा मानती, सखा तब कृष्ण प्रिया सखी, मैं सखी हूँ तुम्हारी, ऐसा मानती थी। जब वे संधि का प्रस्ताव लेकर जाने लगे तो सबसे पूछा, द्रौपदी से पूछा, तुम क्या सम्मति देती है? महाराज ऐसी बिगड़ी रो पड़ी, क्या आपको शर्म नहीं आती है? सभा में मेरे कैश खेचे गए, मेरी शादी उगा के मुझे नंगी करना चाहा, उनके साथ आप जाते हो संधि करोगे? ऐसी बिगड़ी बना के ढूंढने लगी, आपको शर्म नहीं आती है? भगवान ने देखी धमकड़, भगवान ठंडे हुए, देख मैं पांडवों पर कलंक रखना नहीं चाहता, इस बात संधि प्रथम तू एक नहीं सैकड़ों हजारों स्त्रियों रोवेगी विधवा होकर के, और जब होगा ये युद्ध तो होगा, चलेगा नहीं, भविष्य की बात भी कहनी पड़ी है द्रौपदी गाड़ी, ऐसा धमकाया ठाकुर जी को, किस पर अपना पण भरा, मेरे हो आप, मेरे हो मैं आपकी सखी हूँ, आप स्त्री कर रहे हो, तो भाई अपना पण निभाने वाले भगवान है, ऐसा कोई नहीं है। भगत पर सब बोल निकाल देते हैं, पर भगवान कभी बोलेंगे, भगवान सच्चा मानते हैं, अपना सच्चा मित्र जन्म का शादी ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम सर्वी, तब हो मेरा पार दुखी का वही ठिकाना है, किसे करिए प्यार यार खुद गर्ल जमाना है, कोई अपने साथ प्यार करने वाला नहीं, गर्ल सिद्ध हो रही तो कई आपके प्रेमी मर जाते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं रहता जयराम जी की ऊ के छिड़कों को चूस करके फेंक देते हैं, ऐसे आपके धन संपत्ति हो तो ले लेंगे चूर फेंक देंगे, आपको परवाह नहीं, प्यारे से प्यारे मित्रों की यह दशा है। संसार साथी स्वस्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, भजन ध्यान करो सत्संग हो तो बैरी हो जाएगा, ये बन जाएगा साधु हो जाएगा, और भाई पहले तुम्हारा नहीं था फिर तुम्हारा रहेगा नहीं, साधु हो जाए तो क्या है, नहीं। डॉक्टर कहेगा तो आपको पथ्य पालन करेंगे, अगर कहते एकादशी व्रत कर दो नाराज हो जाए, माँ नाराज हो जाए, लुगाई नाराज हो जाए, तो दुखी हो जाते हो। धर्म पालन करने के पीछे सब विरोधी पक्के विरोधी परमात्मा के, भजन ध्यान में लग जाओ सबको प्यार होगा, कहीं साधु हो जाएगा, कहीं बाहर चला जाएगा, तो कहीं चला जाओ चाहे रहो, सदा साथ तो रहने वाला है नहीं। ये अपना कल्याण कर दो क्या आ जाए, मैंने कल्याण नहीं सुना था, अपना स्वार्थ, अपने अपने स्वार्थ को सबको भी धन खो है, परमात्मा को काम पड़े तो तुम जो है कोई अपना है नहीं भाई, समझे। ऐसी संसार की नीति है तो अपने संसार के साथ प्रेम रखो, सेवा करो, सेवा चाहने में घाटा है, सेवा करने में घाटा नहीं है। सेवा करोगे तो पूर्व का ऋण दूर हो जाएगा और नया ऋण कामना नहीं, वो नया ऋण होगा नहीं, पहले के पाप नष्ट हो जाएगा, पाप पैदा नहीं होंगे। सेवा में फायदा, सेवा लेने ही चाहोगे तो फंस जाओगे, सेवा करेगा कुटुम्बी तो मोह हो जाएगा, नहीं करो तो गुस्सा गुस्सा आ जाएगा, दोनों तरफ से आप नुकसान है। अगर सेवा करोगे तो वे राजी हो जाए, नारे तो होंगे नहीं, राजी है कोई राजी नहीं हो, कोई पसंद करे न करे, आपके नुकसान नहीं है, संदेह नहीं, आपको भी नुकसान है। सेवा आप करते हो सच्चे हृदय से, भला चाहते हो, भला करते हो तो सभी ठीक राजी होते हैं। सज्जनों सबके साथ प्रेम का आदर का सत्कार बर्ताव करो और कुटुंब संबंध जोड़ो तो भगवान के साथ जोड़ो, जो कि साथ में है। अब जो संबंध जोड़ो, प्रयागदास जी ने सीता जी वो बहन मानी तो भगवान राम जी प्रयागदास जी कहते हैं सारा मानते ठीक तरह से, ऐसा है कोई किस तरह की बात विचित्र है। सीता जी को कहता है तो सीता जी महाराज माफी मांगती है कि मैं नहीं शुरू करूंगी, तो कहते मैं ले जाऊंगा, मेरी बहन चंगा मेरे जैसी है। अब वो देखे कोमल सही, देखो रो पड़े मारे कांटा लग जाएगा, इतना कोमल सही मेरी बहन का, अब जंगल में आ गई। राम जी पर दोष आरोपण करते हैं, उनको दोष देते हैं, समझते हैं मेरा ही अधिकार है, राम जी को अधिकार नहीं, समझो मेरी बहन को क्यों लाए, मेरी बहन है बस। ऐसे भगवान है भाई, कुमार राम सुखमाई गुरु पित मातु बंधु को नाई, नारायण नारायण नारायण नारायण।